दोस्ती का महत्व, जेन एडम्स की कहानी, जॉनसन। यह कहानी है जेन एडम्स की, यानी एक ऐसी महिला की जिसने बहुत से दोस्त बनाए। यह कहानी उसके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। जेन एडम्स के बारे में अन्य ऐतिहासिक तथ्य अंतिम पृष्ठ पर दिए गए हैं। बहुत समय पहले की बात है, जेन एडम्स नाम की एक छोटी लड़की थी जो इलिनॉय राज्य के सीडरविल शहर में एक बड़े और खूबसूरत घर में रहती थी। जेन एक दुबली पतली लड़की थी और उसकी कमर थोड़ी टेढ़ी थी, इसलिए वो अपना सर थोड़ा सा एक ओर झुका कर रखती थी। जब भी वो दर्पण में अपने को देखती, एक ठंडी सांस भरकर रह जाती। काश मैं इतनी साधारण न होती, वो अपने आप से कहती। जेन जब छोटी थी, उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसकी बड़ी बहनों ने ही उसे पाला पोसा था और उसके भाई ने भी, लेकिन उसके भाई बहनों को ऐसा नहीं लगता था कि जेन देखने में साधारण है। हाँ, वह यह जरूर सोचते थे कि कुछ ज्यादा ही दुबली है। चलो जेन, एक सुबह उन्होंने उसे बहराते हुए कहा, अपना नाश्ता खाओ, तुम वैसे ही इतनी दुबली हो, नहीं खाओगी तो और कमजोर हो जाओगी। जल्दी से नाश्ता खाओ जेन, उसके पिता ने कहा, मैं कुछ काम से फ्री पोर्ट जा रहा हूँ और अगर तुम अपना दलिया जल्दी से खत्म कर लो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। आकर्षक व्यक्तित्व तो वाले अपने पिता से जेन बहुत स्नेह करती थी और उनके साथ घूमने जाना उसे बहुत अच्छा लगता था। जल्दी से उसने अपना सारा दलिया खत्म कर लिया और सारा दूध भी पी लिया। फिर मिस्टर एडम्स ने अपनी घोड़ा गाड़ी में घोड़े जोते और दोनों फ्रीपोर्ट के लिए निकल पड़े, जो कि सीडरविल के निकट ही एक छोटा नगर था। जेन के पिता एक संपन्न व्यापारी थे, उनके कई कारखाने थे, वो बैंक भी चलाते थे और अपने राज्य के विधायक भी थे। उन्हें अक्सर अपने कामकाज के सिलसिले में सीडरविल के नजदीक अन्य शहरों में जाना पड़ता था। जेन उनके साथ अनेकों बार फ्रीपोर्ट जा चुकी थी। सामान्यतः मिस्टर एडम्स शहर की मुख्य सड़क से होकर जाया करते थे, लेकिन आज सुबह वो बेकार सी दिखने वाली एक छोटी सी सड़क पर मुड़ गए। इस रास्ते पर तो हम पहले कभी नहीं गए, जेन ने कहा। वो गली के दोनों ओर बसे बदहाल घरों को देख रही थी। घरों के सामने की जमीन पर खरपतवार उगे हुए थे और उनकी खिड़कियों में फटे पुराने पर्दे लटके हुए थे। सड़क पर खेलते फटे पुराने कपड़े पहने हुए छोटे बच्चे उनकी घोड़ा गाड़ी से बचने के लिए दौड़कर सड़क के किनारे हो जाते। पिताजी, बात क्या है, जेन कुछ पूछा कर बोली, यहाँ सब कुछ इतना बदसूरत क्यों है? ये लोग बहुत गरीब हैं, मिस्टर एडम्स ने कहा, वे अच्छे घर और नए कपड़े नहीं खरीद सकते। जेन एक क्षण सोचती रही और फिर मुस्कुराई। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, उसने कहा, एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर बनाऊंगी, ठीक वैसा ही जिसमें हम रहते हैं। मैं वह घर ठीक यही बनाऊंगी, इन बदसूरत मकानों के बीच। मेरे बच्चे हमारे आंगन में आकर खेल पाएंगे और मैं उन सबसे दोस्ती करूंगी। उस दिन घर लौटकर जेन अपने शांत कमरे में चली गई, जहां उसकी प्यारी गुड़िया भी थी। गुड़िया अपनी कांच की आंखों से जेन की ओर देख रही थी। जरा सोचो तो मार्जोरी, जेन ने गुड़िया से कहा, फ्रीपोर्ट में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसकी परवाह करने वाला कोई नहीं। वे छोटे छोटे गंदे घरों में रहते हैं और चिथड़े पहनते हैं। जैसे उसने ये कहा, उसे लगा कि जैसे उसकी गुड़िया ने कुछ हरकत की। तुम गलत कह रही हो, उसे लगा कि जैसे गुड़िया ने कहा, तुम तो उनकी परवाह करती हो ना। क्षण भर के लिए जेन चौंक गई, फिर वह हंसी। गुड़िया बात नहीं किया करती, उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आवाज का सुनाई देना सिर्फ मेरी कल्पना ही है, लेकिन मार्जोरी यह कल्पित व्यवहार मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मुझे उन बच्चों से दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो जब तुम बड़ी हो रही हो, उन्हें सदा याद रखना, मार्जोरी ने कहा, लेकिन जब तक तुम बड़ी होगी, ये बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, फिर भी ऐसे बच्चे तो हमेशा ही होंगे जिन्हें तुम्हारे जैसे दोस्तों की जरूरत होगी। मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी, जेन ने कहा, और वो सच में नहीं भूली, तब भी नहीं जब उसके जीवन में रोमांचक बदलाव आ रहा था। जब वो 8 साल की थी, उसके पिता ने दोबारा विवाह कर लिया और उनकी नई पत्नी सीडरविल के सुंदर और विशाल घर में आकर रहने लगी। इस नई पत्नी के पहले से ही दो बेटे थे। हैरी 18 वर्ष का था और वो जेन को अपने से बहुत बड़ा लगता था, लेकिन जॉर्ज जेन की ही उम्र का था। वो एक सीधा साधा और मैत्रीपूर्ण स्वभाव का बालक था। उसे अपनी चीजें औरों के साथ बांटना अच्छा लगता था। चलो जेन, वह कहता, खेतों में चलकर इल्लियां खोजते हैं। फिर वो अपना हरे पंख वाला टोप पहनकर अपनी खिलौना तलवार साथ ले लेता और फिर रास्ते में कहीं कोई दुश्मन न मिल जाए, लेकिन उन्हें इस तलवार का इस्तेमाल करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि खेतों में रहने वाले सभी जीव जंतु उनके दोस्त थे। जेन जब भी जॉर्ज के साथ इस तरह खेतों में जाती, वो इतनी उत्साहित रहती थी कि वो अपनी कमर का दर्द बिल्कुल भूल जाती, और यह भी कि वो बहुत दुबली पतली थी और देखने में बिल्कुल साधारण। वह जॉर्ज के साथ सब जगह घूमती रहती और वे इल्लियां, नन्हे मेंढक और तितलियां पकड़ते। मार्जोरी, मुझे बहुत मजा आ रहा है, घर लौटकर जेन अपनी गुड़िया से कहती। जॉर्ज एक बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ बिल्कुल, मार्जोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छे दोस्त मिल जाएं, इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है। शाम के समय जेन की नई माँ बच्चों के साथ घर के बड़े कमरे में बैठती, वो गिटार बजाती और सब बच्चे साथ में गाना गाते। जब वे गाते बजाते थक जाते तो बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाती। वो स्कूल के नाटक की तैयारी में उनकी मदद करती और उनके दोस्तों के लिए दावतें करती। एडम्स परिवार के बच्चों का समय बहुत अच्छा गुजर रहा था, लेकिन जेन के जीवन में केवल खेल कूद ही सब कुछ नहीं था, उसे स्कूल की पढ़ाई भी करनी होती थी। और कुछ शांत समय ऐसा भी होता था जब जेन मार्जोरी के साथ अपने पिता के पुस्तकालय में अकेले बैठकर पुस्तकें पढ़ती। इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ रही है, एक दिन उसके पिता ने कहा। लेकिन ठीक है जेन, मुझे अच्छा लगता है कि तुम्हें पढ़ते देखकर, इतना अच्छा कि हर किताब पढ़ने के लिए मैं तुम्हें 5 सेंट दूंगा। वाह, ये तो बढ़िया सौदा है, मार्जोरी ने फुसफुसा कर कहा। तुम्हें तो वैसे ही पढ़ना पसंद है, तुम बहुत पैसा कमाओगी। जेन एक के बाद एक किताबें पढ़ती गई और वाकई उसने काफी पैसे बना लिए। और खास बात यह थी कि न केवल उसने पुस्तकालय की सारी किताबें पढ़ी, बल्कि जो कुछ वो पढ़ती उसे याद भी हो जाता। अपने पिता की पुस्तकों से उसने बहुत सी रोचक बातें सीखी। जेन अब बड़ी और लंबी हो गई थी, अब वो उतनी दुबली भी नहीं थी और वह बहुत तीव्र बुद्धि थी। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि उसने नॉर्थहैम्पटन मैसाचुसेट्स के स्मिथ कॉलेज की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके वहां प्रवेश पा लिया। कितना सुखद है ये, जेन ने अपने पिता से कहा। वाकई ये सुखद बात है, उन्होंने सहमति जताई। मैं जानता हूं कि बहुत कम लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि स्मिथ कॉलेज में दाखिला पा सकते। मुझे नाज है तुम पर, लेकिन जेन मैं रॉकफोर्ड महिला कॉलेज का ट्रस्टी हूँ। तुम अगर वहां नहीं जाओगी तो लोग क्या सोचेंगे, शायद मुझे ट्रस्टी पद से इस्तीफा देना पड़े। जेन नहीं चाहती थी कि उसके पिता को शर्मिंदगी उठानी पड़े या उन्हें दुख पहुंचे, इसलिए उसने स्मिथ कॉलेज में पढ़ने का अपना स्वप्न त्याग दिया। उसने अपना सामान बांधा और रॉकफोर्ड कॉलेज चली गई। ये तो बिल्कुल बुरा नहीं है, वहां पर पहुंचकर उसने कहा। वो अपने कमरे में मार्जोरी के साथ काल्पनिक बातें कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तब करती थी जब वो बहुत छोटी थी। ऐसे करने में उसे बड़ा सुकून मिलता था, खासकर तब जब वो किसी कठिन परिस्थिति में होती। काश रॉकफोर्ड से भी डिग्री मिल सकती, उसने कहा। मार्जोरी ने कमरे का निरीक्षण किया। यह तो काफी आरामदेह है, उसने कहा। कालीन अच्छा है और अंगीठी में जलाने के लिए लकड़ियां भी काफी हैं, और हो सकता है कि यहाँ की पढ़ाई पूरी करने के बाद डिग्री हासिल करने का भी कोई रास्ता निकल ही है। विद्यालय में जेन की बहुत सी सहपाठी नहीं थी, जल्द ही एक लड़की उसकी खास दोस्त बन गई। उसका नाम था एलन गेट स्टार। एलन और जेन एक दूसरे की हमराज बन गए और एक दूसरे से भविष्य के अपने सपनों को लेकर बातें किया करती थी। बहुत सी लड़कियां विदेशों में जाकर धर्म प्रचार करने की बातें करती हैं, जेन ने एलन से कहा। क्या कोई अपने देश के गरीबों के बारे में नहीं सोचता, एलन ने अपना सर हिलाया। लगता है गरीबों से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, है ना। जेन के चेहरे पर अचानक एक दृढ़ निश्चय का भाव आ गया। उसे फ्रीपोर्ट के बदहाल घरों और फटेहाल बच्चों की याद आ गई। एक दिन आएगा जब मैं ये सब बदल दूंगी, उसने कहा। उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की। उसने गणित और विज्ञान के विषय चुने जिनसे बाकी लड़कियां घबराती थी, और बहुत से अच्छे अंक प्राप्त किए। जब उसने विद्यालय की 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसे एक और वर्ष तक वहां रहकर उच्च स्तरीय शिक्षा पाने की अनुमति मिल गई। फिर उसने परीक्षा दी और कॉलेज डिग्री पाने की वरीयता हासिल कर ली। तुमने कर दिखाया जेन, मार्जोरी ने खुशी से चिल्ला कर कहा। मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई रास्ता अवश्य खोज लोगी अगर कोशिश करोगी तो। अब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकती हूँ, जेन ने कहा। लोगों की मदद करने का एक बहुत अच्छा रास्ता होगा। फिर उसने फिलाडेल्फिया के महिला चिकित्सा विद्यालय को एक पत्र लिखा। रॉकफोर्ड के उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उसे दाखिला मिल गया। पतझड़ शुरू होते ही उसे वहां जाना था, लेकिन फिर एक बड़ी दुखद घटना घट गई। अगस्त में जब जेन मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर ही रही थी तभी जॉन एडम्स का देहांत हो गया। जेन बहुत रोई। ओ मार्जोरी, अब मैं क्या करूंगी, वो सुबकते हुए बोली। मेरे प्यारे जग से निराले पिताजी, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं समझती हूँ, मार्जोरी ने कहा। जब एक दोस्त दूर जाता है तो वह दिल में एक बड़ा खालीपन छोड़ जाता है। मार्जोरी ने जेन को यह नहीं बताया कि आगे चलकर उसकी जिंदगी में दूसरे दोस्त आएंगे और धीरे धीरे दिल का यह खालीपन फिर से भर जाएगा। जेन को यह बात अपने अनुभव से स्वयं ही जाननी थी। सितंबर का महीना आ पहुंचा और जेन फिलाडेल्फिया के लिए रवाना हो गई। जल्द ही वो अपनी डॉक्टर की पढ़ाई के काम में व्यस्त हो गई। उसके दिल में अभी भी एक गहरा खालीपन था, लेकिन उसके पास उस तरफ ध्यान देने का समय न था। लेकिन फिर एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई जिसकी तरफ उसे ध्यान देना ही पड़ा। जेन की पीठ दर्द की समस्या फिर से वापस आ गई थी। उसे इतना तेज दर्द होता था कि उसका उठना बैठना मुश्किल हो गया था। किसी किसी दिन तो वह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाती थी। जेन, ऐसे कैसे काम चलेगा, मार्जोरी ने उसे चेताया। तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी, तुम अपने भाई के पास क्यों नहीं जाती। उसके सौतेले भाई हैरी हेडल मैन ने जेन की बहन एलिस से विवाह किया था। वह अब आयोवा में रहता था जहां वह एक सफल डॉक्टर था। हाँ, मुझे लगता है मुझे उसके पास जाना होगा, जेन ने कहा। कुछ तो करना ही होगा, मैं कुछ कर पा रही हूं ना कुछ सोच पा रही हूं। अब यह और नहीं सहा जाता, तुम्हें एक ऑपरेशन की जरूरत है, जिनका मुआयना करने के बाद हैरी ने कहा, मैं तुम्हारी तकलीफ ठीक कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें फिर से स्वस्थ होने में काफी समय लगेगा। जेन ने ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। ऐसा लगा, उसे लगा कि अगर उसे स्वस्थ होकर दूसरों की मदद करनी है तो यही एक रास्ता है। ऑपरेशन के 6 महीने बाद भी जेन पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाई थी। उसे अभी भी कमर में एक भारी बंधनी पहननी पड़ती थी। तुम यूरोप घूमने क्यों नहीं चले जाती, हैरी ने सुझाव दिया। ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव होगा और तुम्हें पुनः स्वस्थ और शक्तिशाली होने के लिए समय मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। माँ तुम्हारे साथ जा सकती है, क्या विचार है तुम्हारा? थोड़ा सोचने के बाद जेन को लगा कि शायद ऐसा करना उसे बहुत पसंद आएगा। हैरी केवल मेरा सौतेला भाई ही नहीं, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है और मेरी सौतेली माँ भी। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं ऐसे लोगों को पाकर जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अचानक जेन को उन निर्धन लोगों की याद आ गई जिनकी परवाह करने वाला कोई न था। एक दिन मैं उनके लिए जरूर कुछ करूंगी, उसने निश्चय किया। यात्रा की तैयारी पूरी करके जेन और उसकी सौतेली माँ यूरोप जाने वाले जहाज में सवार हो गई। सर्विया नाम के इस जहाज के ऊपरी तल पर बैठी जेन समुद्र की ताजी खुली हवा में सांस ले रही थी। प्रति क्षण उसे अपने शरीर में एक नई स्फूर्ति और प्रसन्नता का संचार होता महसूस हो रहा था। उनका जहाज आयरलैंड के तट पर पहुंचा और उन्होंने वहां का पर्यटन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बार्नी स्टोन का भ्रमण किया, वहां के अनूठे घर और विशाल किले देखे। फिर उन्होंने स्कॉटलैंड का भ्रमण किया और फिर इंग्लैंड गए और वहां की खूबसूरत झील भी देखी। अंत में जेन और उसकी सौतेली माँ लंदन पहुंचे। जानते हो उन्होंने वहां क्या देखा? वहां उन्होंने देखी विशाल इमारतें, खूबसूरत झरने और हरे भरे बगीचे, लेकिन उन्हें वहां तंग और बदहाल गलियां भी दिखाई थी जिनमें फटियाल आदमी और भूखी सी नजर आने वाली कमजोर औरतें रहती थी। वहां चीतड़े पहने कुपोषित बच्चे घूमते नजर आते थे। वहां उन्होंने एक बाजार भी देखा जहां बासी और सड़ी गली सब्जियां इन गरीब लोगों को बेची जा रही थी। जेन चूंकि अब बड़ी हो गई थी, वो अपनी गुड़िया को साथ लेकर नहीं चलती थी, लेकिन जब भी वो दुखी या चिंतित होती उसे मन ही मन मार्जोरी के बात से बात करने का बड़ा सुकून मिलता। जिस दिन उसने उन सड़ी गली सब्जियों को बिकते देखा, उसने मार्जोरी से बात की। कितना दुखद था ये, उसने गुड़िया से कहा, ये लोग अपने बचे खुचे आखिरी 2-4 सिक्कों से ये गोभियां खरीद रहे हैं और जो खाने लायक भी नहीं। वो मार्जोरी, मुझे इन गरीब लोगों के लिए कुछ करना ही होगा। मैं नहीं जानती क्या और कैसे, लेकिन मैं उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती। जेन लगभग 2 वर्ष तक यूरोप में रही। वो बहुत से देशों में घूमी और सभी जगह वो ऐसे लोगों से मिली जिन्हें मदद और दोस्त की जरूरत थी। वापस घर लौटने के बाद जेन ने अपने मित्र एलन स्टार को एक पत्र लिखा। मैं बहुत असफल महसूस कर रही हूँ, उसने एलन को बताया। बहुत सालों से मैं जरूरतमंद लोगों के बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन उनके लिए कुछ भी कर नहीं पाई। लेकिन फिर जेन को एक जगह की याद आ गई जिसे उसने लंदन में देखा था। वह जगह थी टॉयनबी हॉल, जो कि लंदन की झोपड़पट्टी के बीच बसी एक इमारत थी। बहुत से पढ़े लिखे लोग सामूहिक रूप से वहां आकर गरीब लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटते थे। उस स्थान को सेटलमेंट हाउस कहा जाता था और बचपन में जेन ने जिस घर का सपना देखा था, यह बहुत कुछ वैसा ही था। मैले कुचले घरों के बीच स्थित एक सुंदर जगह थी, बस ऐसी जगह जहाँ गरीब लोग आकर आनंद के कुछ क्षण बिता सके और नए दोस्त बना सके। तुम वापस यूरोप क्यों नहीं चली जाती, मार्जोरी ने फुसफुसा कर जेन से कहा। शायद वहां तुम्हें और ऐसी जगह देखने को मिले जिनसे यह समझने में आसानी होगी कि गरीबों की मदद के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। और फिर जेन वापस यूरोप चलेगी और इस बार एलन भी उसके साथ गई। जेन और एलन जब वे दोनों अमेरिका वापस लौटे, जेन ने अपना मन बना लिया था। वो झोपड़पट्टी के बीचों बीच एक विशाल और सुंदर घर बनाएगी और आस पड़ोस के सभी लोगों को वहां बुलाएगी और अपना स्कूल में सीखा ज्ञान और यात्राओं का अनुभव उनके साथ बांटेगी। मैं यह घर शिकागो में बनाऊंगी, उसने कहा। पता है यलन, यूरोप में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग कम से कम एक दूसरे के घर जाकर मिल सकते हैं, वह एक ही भाषा बोलते हैं। लेकिन यहाँ शिकागो में इटली, जर्मनी, पोलैंड, रूस और अन्य बहुत सी जगहों से आए हुए लोग हैं, वे वाकई बहुत अकेला महसूस करते होंगे। जेन और एलन शिकागो में इस काम के लिए एक उचित घर की तलाश के लिए निकल पड़े। घर बहुत अच्छा होना चाहिए और बड़ा भी, जेन ने कहा। अगर वह गंदा या बदहाल हुआ तो कोई भी वहां नहीं आएगा। अब झोपड़पट्टी के बीच एक बड़े और सुंदर घर की खोज कोई आसान काम तो थी नहीं। जेन और एलन खोजती रही। शायद उन्होंने गंदी बस्तियों की गलियों में सैकड़ों मील तक खोज की होगी और हजारों पुराने और जर्जर घर देखे होंगे। लेकिन फिर एक बहुत ही अद्भुत बात हुई। जेन एक आर्किटेक्ट एलन पॉन्ड के साथ हॉलस्टेड स्ट्रीट से होकर जा रही थी और उसकी नजर ईंटों से बने एक बड़े घर पर पड़ी। देखो यह रहा, उसने उत्साह से चिल्लाकर, मुझे ठीक ऐसी ही जगह की तलाश थी। अरे ठहरो, रुक जाओ, मिस्टर पॉन्ड रुक गए और निहारने लगे वह घर। उन्होंने कहा, यह तो बहुत पुराना हल परिवार का महल है, यह अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन यह बहुत खूबसूरत है। जेन ने कहा, हम इसे ठीक कर लेंगे। मुझे इस हल परिवार के बारे में बताओ, क्या वे मुझे यह घर किराए पर देंगे? मिस्टर पॉन्ड ने कंधे उचकाए, कह नहीं सकते, उन्होंने कहा। चार्ल्स हल एक बहुत धनवान व्यक्ति था और उसने यह घर 30 साल से भी पहले बनाया था। उसकी मृत्यु के बाद यह घर उसकी चचेरी बहन मिस हेलेन कलवर को मिल गया। अब यह उनकी संपत्ति है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य बहुत समय से इस घर में नहीं रहा है। मुझे मिस कलवर के पास ले चलो, जेन ने कहा। मैं उन्हें बताऊंगी इस घर को लेकर मेरी क्या योजना है। मिस कलवर बहुत खुश हुई।